اقوام متحده په نگرانی کې هلته حکومت جوړېدل پکار دی، لیکن بل ته تاسو وایئ چې د ایران کې کوم دی لیډران هغوی اتفاق نه لري، نو څه خیال دی کوم قسم مغوري حکومت او څوک سربراه پکار دی؟ صحیح مہاجرین شامل افغانستان ملت کر دے چاہیے قابل احترام دے قابل قبول دے کم کنجت نہیں لوگ خود جان پایا ہوشی پر مدد اگر چې د کوم پروګرام چې اتحاد ورکړی دی اتحاد دې خبرته دی پر دې باندې تاسو وايي برخه اخلو یا نه اخلو؟ اول دا اتحاد نن چې ما خو داس فارم شي چې دا اتحاد دی او کنه، زه خدای مو په نظر دا اتحاد نه دی. دویم دا چې کومه پالیسی چې اتحاد دې انتخاباتو لپاره ورکړی دی دا پالیسی انتخابات پالیسی نه دی، زه ګمان کوم په دنیا کې واحده پالیسی ده چې دوی غوره کړې ده چې که څوک حق لري د انتخابات په افغانستان کې صرف اوو کسان پرېوتې، یعنی همدغه اوو کسان د افغانستان هر څه دي، مجاهد هم دوی دي، مبارز هم دوی دي، مهاجر هم دوی دي، افغانان هم دوی دي، افغانستان کې د ژوند حق هم دوی لري، په افغانستان کې د سرپرستۍ حق هم دوی لري. دوی مشخص هغه دی دا د دوی نه پوښتنه وکړئ چې تاسو سره خو مشرې دی کوم تر هغه پورې چې موږ پوهېدلی یو نه دی افغانانو دا آرزو دی، نه افغانان دا شغاړي، نه افغانان هېڅکله حاکم محکومیت شا نه قبلوي، افغانان د همداسې محکومیتونو په مقابل کې مبارزه کوي، همدا اوس یې روانه مبارزه ده، د افغانانو همدې دپاره چې دوی بچه حاکمیت نه مني. هر افغان په افغانستان کې جهاد کړی دی، که په دننه په افغانستان کې پروت دی، که په ایران کې دی، که په خارج کې دی، هر څوک د خپل وس مطابق چا په قلم شکل، چا په اقتصادي شکل، چا په رهنمایي شکل، چا ډوډۍ ورکول په افغانستان کې دننه چې پرته دي، نن اوس یې تقریبا 10 میلیونه افغانان په افغانستان کې پرته دي، دا د افغانستان مجاهد قوم دی، دا د جهاد نوم بهر نه شي ایستی، هغوی ته برخه نه دی ورکول شوی، هغوی حق نه لري چې په افغانستان کې نه نه یا په یوروپا امریکا کې څوک دي یا پاکستان کې بل څوک دی چې هغه حق دی ولري چې زه دوی ووټ واخلم، صرف دا حق ته ورکوي او حق ورکړی نه دی، که ورکوي هم دومره حق ورکړ شوی دی د دوی د پالیسۍ مطابق چې ووټ ورکړه د اخیستلو حق څوک نه لري، ووټ ورکړه خو چاته موږ ته د ورکولو حق لري، اخیستلو نه لري او ورکوي بیا هم چاته صرف موږ ته موږ ته دا اوو کسان تنظیم او تنظیم نه منظور هم دا اوو کسان دي. تاسو دا فکر وکړئ چې داسې حکومت به د افغانانو قبلولی خو اوو کسان یې درنه مخکې لاړل، افغانان د افغانانو په مخکې تللي دي، نجیب دی، ترکای دی، امین دی، فرمند دی، داود دغه لاړل، دغه ملت حکومتونه چې افغانان نه یې منلي نه به څه رقم په افغانانو وشي، که آینده هم څوک داسې کوشش کوي چې بد څوک دي داسې څوک دې په افغانانو مسلط کړي چې هغه د دوی نماینده به ورته ووایم نماینده وي دا په افغانستان کې عملي نه شي کېدی. انتخابات حتی کیدای شي چې هر څوک حق ولري چې ووټ واخلي او ووټ ورکړي، که څوک په دې په ځان باندې دا باور لري چې ووټ اخیستی شي ووټ به واخلي، که نه شي اخیستی ووټ به ورکړي. داسې انتخابات چې دا تاسو وفرمایل دا د افغانانو د ترخه دی، دا صرف د اوو کس ترخه دی، څنګه چې دا حکومت د اوو کسانو ترخه دی، دا مخکې ورور اشاره وکړه په دوی چې احمدشاه اوس احمدشاه افغانان د سره پېژني نه چې احمدشاه څوک دی، موږ په اخبارونو کې ولیدل چې احمدشاه نوم یې کوم سړی دی، دلته درولې دی، دا د اوو کسانو ترخه دی، دا دغه په باره کې کار څومره معلومات اخلي تاسو د اوو کسانو نه واخلئ، د افغانانو نه مخلو افغانان په دغې باره کې معلومات نه لري بې خبره دي مطلق د پورتوګیز وایي چې په افغانستان کې د یو بې طرف حکومت مستره شي یعنی ستاسو په نظر په اوسني حالت کې په افغانستان کې بې طرفه خلک موجودیت لري کوي نو به څنګه وي افغانان بې طرفه په افغانستان کې د بې طرفۍ اصلا دوه شونې دي دوه معنا لري یو بې طرفۍ د افغانستان او د اسلام په مخابلې کې ده د افغانستان په باره کې څو نن سبا بې طرفه شي د ملي خاين ریمو په ادبیات کې ورته وایي د اسلام په باره کې څو نشه غته غیر مسلم یا کافر او تیلا دین انسان او توی څو چې بیطرف پات شي یو داسې بیطرف نه دی چې د تنظیمونو په باره کې بیطرف دی چې منځلا ته وو تنظیمونه جوړ شي په ایران کې هم څو تنظیمونه دي په خارج کې هم جوړ شوي دي په نن په داخل کې افغانستان مسلمانان د تنظیمونو په شکل فعالیت کوي دا ته بغیر دغه نه چې دا وو مسرت شي خلک دي غیر دغه نه نور تنظیمونه دا شته چې فعالیت نه کوي نو په دغه وخت کې داسې خلک شته چې په دغه بیطرف دي دغه بیطرفي کومه نه دغه شي چې بیطرفه مانا دغه چې کوم تنظیم ته خاص ګریبی دانی یان تاسو د زرشاو مبارک څخه نظر لري چې هغه مو به طرفه یی چې افغانستان درته راځي ما درته ویش کا زرشاو په دغه معنی به طرفه یی چې د اسلام سره په مقابل کې د افغانستان په باره کې به طرفه یی بیا هغه افغان صفات مونږ شو کولای لیکن زرشاو به طرف نه دی او به طرفی مختار کو چې به طرفی دوه معنی لري یو به طرفی دا معنی لري چې د اسلام او د افغانستان په باره کې به طرفه دی په دې روان مبارزه کې بالکل به طرفه دی ځان لیکن موجوده ابوری حکومت سربرائی دفعه قابل قبول نه ده قابل قبول د چا په نس نه ده قابل قبول دا ولا تاسو ته کنه کوئی تاسو ته نه کوئی شیدا قابل قبول نه ده مطلب دا نه شي وی کړه مرني ته راځي د اته کار لس کال کې بالکل د افغانستان ته نظر راغله د مجاهدینو مدد کړې ده نه دې پر کې هغه او دا ټول هغه چې دین هغه پیدا کړی دي ډیر خبر اور چې دا نظام غلط دی چې وایي چې دا ټول غلطي غني ځای شو پیدا کړی دي دا نظام دا کومې پاس غني چې ځای شو پیدا کړی دي کما پیدا کړی تا پیدا کړی دا چې دا نظامونه له غول دا کومه کوم اصلا د افغانستان د ملي وحدت مخالف نظریه ده موږ په دغه وخت افغانستان کې مو په داسې ملي ځایمنو نظامونه له غول اصلا هغه څوک چې دا نظامونه لګوي زه فکر کوم چې د افغانستان ملي وحدت سره مخالف دی د افغانستان ملي او اسلامي وحدت اصلا نفقي یا څوک چې دا نظام لګوي چې دا شاده کوي او دوی می دغه چې ځای شاه افغانستان ته د عبدالله سو کالو مبارزي کې نه درغله ظاهر شاه که افغانستان دغه ته څوک اجازه ورکړي ورکړي وای ظاهر شاه به د ټولو نه مخکې په دې سفرونو کې دلته موجود وای ظاهر شاه راتګ ګمان کوم چې داسې عادي راتګ نه وي لکه زما راتګ دی دغه سه عادي انسان وي چې داسې د پاکستان سیاسي فضا زما فکر سره د ظاهر شاه د وجود لپاره ډېره وړه دی ډېره تنګه دی د ظاهر شاه وجود تر اوسه پورې د پاکستان سیاسي فضا نه شي متحمل کېدای لیکن دې نه پس ولې دی چې سره خان کیږي تاسو دغه اخبارونه تاسو هم اورئ رادیوګان اورئ د ملت چیغي ناری هم اورئ فرض کې اورئ چې دلته خو د ظاهر شاه نورو شته نه زوی شته نه بل څوک شته چې دغه لپاره فعالیت وکړي دغه چیغي چې وي د ملت چې غواړي کنه غواړي د تاسو د ملت نه ضروري ده بيدرې وي تر څو په تاسو ډیر څاورې دي حکومت هم دغه سوال ته حاجت نشته چې ظاهر شاه ملت غواړي او کنه نه دغه کوم نماینده لري د خالي نه کوم دفتر لري نه کوم چا سره مادي مدد کړې ده او نه مانوي مدد کړې ده صرف د افغانستان د سره د محبت په خاطر یو اسلامي مسلمان لیډر په صفت چې افغان دی او د هغه پخوانیو کارناموش په افغانستان کې د اجرا کړي دي دغه په صفت ملت زړونو کې دا چې ځای لري تاسو هر دي کې بیاري کوشي کنه په داخلي افغانستان کې په خارج افغانستان کې په پاکستان کې دی په بل ملک کې دی تاسو دا وضعیت بدلی دي دا څه کوم کوم سوال کول تر ضرورت نشته لري تاسو کړو او که فرض نه یو څه قسم بدري قسم نه غواړي به سوال مخالف هر سره به مضبوط سره تاسو یو خبره ډیره صفه کړه دغه په یو افغان لیډر ته نه دي دلته په چې تاسو د دې چې په افغانستان کې لس ملي نه افغانان دي او دا غي هم یو وجود دي آیا اپ دې ریفرندم کې کوم کی تاسو په کومه کې خبرې وکړي دې ریفرندم کې هغه خلکو ته حق حاصل شته چې هغه د یو په کسان نه کې لګي دی یو کسان نه زه ګور ډیر افغانان تاسو دې سوال په ځواب کې زدا چې وایم چې موږ افغانستان ته چې لاړ شو ترغه پوری ایمون سره د 88 چې افغانستان ته داخل شو. کله چې افغانستان کې حکومت جوړ شي، دا کسان په افغانستان کې مخاکیدون کې لیدل تا د 3 میلیونه چې پاکستان کې مونږ وایو، د 3 میلیونه د تفران دي. دا کسان چې یورپ امریکا ته تللي دي، هم دا تر رجستر شي دي، درته تللي دي، دا 3 میلیونه نه دي. او یو نیم میلیون تاسو مخکې د ټول خلک ته مرونه په ایران کې پرته دي. نو څنګه کېدای شي چې د 10 میلیونه افغانانو نه سړی نادیده وګوري؟ هغه بل کوم وجود سړی مخصوص دي چې چاسره وجود نشته. در حال چې تاسو یو څو ورځې مخکې د روس یو جنرال مصاحبه لیدلې وه، انټرویو چې خبرنګار سره کړې وه، چې اصلا روسانو د شکست لوی منبع هغه مغه افغانانو چې په داخلي افغانستان کې پرته دي، ځکه د مجاهدینو سره برای راست کومکونه چې کوي، ځای ورکوي، پناه ورکوي، ډوډۍ ورکوي، هر څه کومکونه چې اکثریت کومک یې مخو خلق دی. موږ سره چې د افغانستان د 10 میلیونو جی موږ سره چې د 10 میلیونو افغانانو مدد نه وي په افغانستان کې جهاد کول بالکل ناممکن ده. هر څوک چې دا فکر غلط فهمي کوي، د هغه 10 میلیونو وروڼو مجاهدو افغانانو برکت چې په افغانستان کې جهاد کوه، اوس د شکست سره مخامخ کیږي. یعنی د جهاد کې ابي د دې زیات ده. بالکل بالکل ده، بالکل ده. هیڅ افغان د جهاد نه بهر جهاد کوي کوي وی جوړه کړه. هغه د بهونو نه د اسلام مجاهدینو سره مرسته کوي، مجاهدینو ملاتړ کوي، مجاهدینو مدد کوي. نو موږ څنګه لاس مینا افغانان نه د دقیق دوه ریفرندم سرور دغه ته څو کسان ته چې هغه خپل منځ کې په تاسو باندې متحد نه دي، یو یو څو غړي بل بل څو غړي سره باندې ریفرندم باندې ته وي څو کسان ریفرندم دی. اوس یو والي ریګل نه کیږي چې هغه لاس مینا خلک دا دي چې باندې 3-4 پنځه ملي هغه دي دې سره سره تعلق شته. بچا سره دا کوم دلې کې راغلي د ا سره نشته. هغه د افغانستان او د اسلام سره تعلق دی. د سره نشته، د سره نشته. دوی دا په څلور کسان د افغان د پاکستان چې دي، دا اکثریت د دوی سره دي. دا مجبور دي چې د پښتون وخت کې تر شي. پاکستان حکومت هر څه د دوی په اختیار کې ورکړي دي. راشن د دوی په اختیار کې دي، اسلحه د دوی په اختیار کې دي، کارت د دوی په پولیس د خاصیدونه د بچاو کارت د دوی په اختیار کې دي. نو کله تر نن شي دا څه تر شي څه وکړي؟ بل څه لرو نشته، پانا نشته، روس ته ورتلای نشي، روس قبلول نشي، مبارزه شروع کړي. مجبور هم طرف دي چې دا ته وسیږي، څه دې مجبوریت ده. دا شوروي کوو د وروتو مارګستان سره په دې کې نو موږ داسې یقین لرو شوروي هغه صحوه یا اجتماعي غلطي چې پر سیاسي ډګر کې کړې و هغه ته ملتفت شوی دی. کوم قرارداد چې دوی کړی دی، زه فکر کوم چې دغې کې دوی ډېر مخلص دي. اوزي دغې کې کوم شک مونږ ته تر اوسه پورې نه دی پیدا شوی چې روسان د افغانستان ونوځي په ځان دي کې. که څه رکاوټ پیدا کېږي په لارې کې، خامخا یې په لارې کې دوی تېرېږي، مجاهدین حملې پرې کوي. د بازګشت لپاره هر څوک د خپل مرګ د بچاو لپاره فکر کوي، دا مبارزه کوي. خو بهتره دغه دی چې دا روسان پرې خوښ شي، چې لاړ شي د مرګ نه. تاسو ول سبزه روسان د جنوار د تړون په دغه کې اوسي، یعنی دا حقیقت دی. د افغانانو زور د کل جنوار تړون نه دی اوسي. خپل نه دی راغلی، دا د افغانانو زور راوستل دي، مجاهدینو زور راوستل دي. جنوار د خپل چا د دونه وخت ولې نه کول د افغانستان لپاره؟ هغه د افغانانو زکر چې نه نه په ټولو ستا په کده کوم افغانان دي؟ ټول افغانان. هغه که په یو کې نه په لاندې دوار سه افغانان چې نوم دی افغان دی، بغیر د څو کسانو چې هغه ټول لاسره کسانو نه پر کېږي چې بجنده شي وي خپل پرچم دي. ټول افغان مسلمان ملت په دې مبارزه کې شریک دي. دا د ټول مشترک په حالت اړ دي دي، دا مشترک برکت دي چې روسان شکا سره مخ مخ دي. اگر کنه دا څو کسان په افغانان روسان سره کېدل، دا شو یو غلط غلط فهمي دي، اشتباه دي. ټول مسلمان ملت افغانستان، ټول ملت ملت په مبارزه کې شریک دي. یک سوال دیگه در این رابطه تر به شما بیشتر گفتم که تنظیمایی که هستند در انتخابات هفت تنظیم است و میخواد بر خود رای گیری بکنند، در مقابل پیشنهاد که تنظیمای یا اتحاد افغان ها داره ائتلاف دارند، ته شما چیست؟ شما چی میخواید؟ میخواید که بر اساس چی و بر اساس کدام ترتیب یک انتخابات صورت بگیره، اتحاد مردم جمع شوند و بتوانند که به نمایندگی از ملت افغانستان گپ بزنند؟ بس فکر کنم د دې ورور سوال مې تاسو په شی وي، تاسو وایي چې دوی چې دا وو تنظیمونه چې کوم د انتخاباتو لپاره پروګرام جوړ کړی دی، تاسو دې متبادل څه پروګرام لرئ چې داسې پروګرام جوړ شي چې د انتخاباتو مؤثر شي؟ همدارس وایي زه داسې فکر کوم چې کوم پروګرام چې دې وو کسانو جوړ کړی دی د ځان لپاره دا د دوی ما مخکې هم تاسو په دې دوی نه پوښتنه کوي، د څه فکر جوړ کړی دی؟ دا فکر ماته نه راځي، ځکه چې څوک چې شی جوړوي هغه د خپل فکر لپاره جوړوي، هغه د دوی پروګرام دی. دا د افغانستان لپاره نه دی جوړ کړی، شخصي پروګرام دی. زه هغه سره معلومات نه لرم، زبدار کې د سوال جواب کول نه باندې ډډه وکړم، لیکن اې دې لپاره چې ملي انتخابات منځ راشي د ټول افغانستان ملت شریکي کا دغه خلق اجازه ورکړي، دا وکسان اجازه ورکړي په افغانستان کې د سیاسي د اصلي انتخابات لپاره فضا مساعد کړي شي. ځکه کوم پروګرام چې پردویز مخه کړی دی چې په داخله د افغانستان کې یو بری حکومت جوړ شي، اغه چې مخکې مجلس صاحب د خبرې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې فضا سازګار نه وي، حالت سازګار نه وي، نو څنګه ته به وګوري حکومت وتر شي؟ خو دوی که داسې واقعیت ته ځیر شي چې د افغانستان د موجوده د وینو تلولو لپاره بهترینه لاره همدغه ده چې په افغانستان کې وګوري حکومت جوړ شي، او موږ کومې هلې ځلې چې کړي دي تر کومه پورې مې چې په جهاد کې برخه اخیستې ده سهم اخیستلی، دا به د خپل ذاتي غرضو اغراض په خاطر نه، بلکې د افغانستان او د اسلام په خاطر مخکې وو. وز په افغانستان ټول ملت پریږدي چې د افغانستان د اسلام په سیوري کې د انتخاباتو لپاره زمینه مساعده کړي، د وګړي حکومت لپاره دوی خپل نظر څرګند کړي چې وګړي حکومت سره کوم راشي. افغانانو همیشه په تاریخ کې داسې کړکېچونو سره افغانان مخامخ شوي دي، لیکن خپل ځان لپاره بیا لاره پیدا کړې ده. افغانان داسې دي ورکې لاره خلق نه دي، او څومره چې خلق ته تصور کوي فرض دی چې حکومتونه ورته جوړوي، دا یو غلط فهمي ده. افغانان خپله پوهېږي چې خپل لپاره ځان لپاره څه رقم حکومتونه جوړ کړي، څه رقم زعامت یې کړي، هغه په افغانستان کې که څوک موقع ورکړي دغې ته یې پرېږدي. و ان شاء الله چې امید لرم چې شاید په کوم وخت کې دا فضا مساعده شي، مساعده ده. امید لرم چې دغه د افغانستان د وګړي حکومت ښه شرایط مساعدي د افغانستان کې دنه پرده په توګه ولري شي. شما در صحبت کردن یک تضاد مداری جوابتان ببینید. از در اول شما گفتم که اتحادی که فعلا وجود داره اصلا نامش اتحاد نیست، یک ائتلاف است. تنظیمایی هستن که با هم از لحاظ عرضی و طولی و از انسجام و مفکوره با هم هستن، و در مقابل جناهای دیگه هستن، تنظیمای دیگه هستن، سازمانای دیگه هستن که یا در ایران هستن و یا در داخل افغانستان هستن، مستقل هستن، جدا از تنظیم‌ها هستن. در جواب سوال ما شما گفتم که اگر این تنظیم‌ها اجازه بدن، اگر این تنظیم‌های دیگه‌ای که هستن خارج از این هفت تنظیم توانایی از این را دارند که مثلا یک طرح را پیاده بکنند، به اجازه از این هفت تنظیم چی نیازی دارد شما؟ دیر اخوانم تاس دیر خمیر را بنیو کلا دا اول تنظیم و دیر نور تنظیم نیست را فرق دونه شده چه دا اول تنظیم نمو سرح شوی دی دا تخنیکی اصول و فیزیکی اصول و دا ملابس دی اگر نور تنظیم نیست چه ایران که دی که پا داخل افغانستان که دی اپا پاکستان که دی اسلامی تنظیم نیست اگر صحیح تم نشتا دا خلق و تصدیحاتی لیوان سرا دیر قوی دی تاس دام پیگوی چی و ورانوال دی هر چی دیر آسان ده، ترمیم مشکل ده. موده که مخی اشاره وکړه چې که داخل اجازه ورکی نو تخریب خود دیر واری شی جز دام هم کولی شی چی مک که نارمی پیدا کی، مک که ارگری پیدا کی، نو داخل که فرزن که داغ وقتی چی دی جنگ حالات ده دو اجازه ورکی چی داغ نور خلق دی اتحاد پرا یو بری حکومت پرا زانون تیار کی دی اپنگان هم بس شاید بیر پاسانه که دیش که بیران که دی پر دی که دی بر پر ممکن ده. رای حال عملی دی که؟ رای حال عملی مو د پاکستاني مقامات نه خواهش کوم، همو زیات امید پاکستان خصوصا د نوی زعامت دغه امید مده چې دوی په دغه لارې کې هیڅ سره برخه ورکړي، څنګه چې د جهاد په لارې کې کومه کړه سره کړی دی، خپل اسلامي او د ښه ګاونډیتوب اصول مراعات کړي دي. په دغه کې هم د افغانستان حکومت په جوړولو په باره کې کاملا دې طرفي او د دغو خلکو په متحد کې هم سره مرسته وکړي او د دې خلک دې ته وادار کړي، ځکه د دوی د حکم لاندې خلک دي چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره مثبت قدم نه واخلي. آیا شما حاضر هستید در روی اتحاد که فعلا هست من رئیس اعضا شرکت بکنید یا من رئیس تنظیمهایی که فعلا خارج از اتحاد هست؟ نخیر. وقتی شما حاضر نیستید در جبهات هم دارد در این حال، حکومت پاکستان هم در تابال احتمال میشه که تنها یک تنظیم برسرت بشناسه برشان اکمال میکنه و اینها سلام میده. امید شما به این که حکومت پاکستان در این میان میان جیگری بکنند از کدام ناحیه سرچشمه میگیرد؟ مون سوشل میدیا افغان ما ورد داد تو این چیز زبانی برخ نشده، زکا دا او کسان چی دی نه دی شما مشوری تو تر سفر کوم افغان مشوری ته ضرورت پیدا کړی دی، احساس کړی دی، او نه دا اتحاد چی دوی کړی دی، دا حکومت تشکیل کړی دی، چا کو مشوری تیم کړی دی، دوی خپل سرناتی او کسان یو شی جوړ کړی دی. په دې کې کوم کوم هغه څوک چې د دوی په حکومت کې شریک دی، هغه هم د دې حکومت سره مخالف دی، حتی هغه معاون د حکومت چې جوړ کړی دی، تاسو هغه نه که پوښتنه وکړئ هغه به خپل فریاد په ډاګه درته ووایي چې زه درو کسانو انتخاب کړی یا دوو کسانو. افغانستان 15 میلیونه دی، 15 میلیونو په مقابل کې دوه کسان یا درې کسان به درته ووایم. او بل دا چې تاسو ته ما عرض وکړه چې حکومت پاکستان په دا کار کې سهم اخیستی شي خویم کولی شو اوسنی هم کولی شو تر اوسه پورې د افغانستان قضیه په تصریحاتي شکل باید مخته لاړه وی ځکه د مسلمانه جهاد نه بله لاره روسان موږ ته نه و پرېښودې اوس حالات بل رقم ګرځېدلی زه فکر کوم چې اوس یې سیاسي موضوع حل دی سیاسي موضوع حل کې پاکستان کولی شي دا کسان چې دلته منظم کړي دي دا و تنظیمونه جوړ کړي دي هغو کسان په دغه باندې فشار راوړي زه یقین لرم چې دوی د جزو فشار په مقابل کې هم دوی حقیقتونو ته منطق کېږي او د افغانستان ملي ارزو به ومني زما یو پوښتنه دا درنه واخیسته چې تاسو چې دا طرحه لرئ او کومه طرحه چې دا د مجاهدینو حکومت کوي د دې په منځ کې باید یو فرق وي هغه فرق ده چې هر څوک چې داخل د افغانستان کې د جهاد مثلا قومندانانو سره نږدې رابطه ولري او د هغو د ترتیفي فکر سره ملګرتوب ولري هغه به کامیاب وي تاسو د جهاد د سواتو لسو مهمو قومندانانو سره چې په ټول افغانستان کې شته د دې لسنه د دوه دریو سره تماس لرئ ډېر غواړم د دوو درو نه بلکې زیاتر سره لرو مونږ تماسونه د ټول مسلمانانو مجاهدینو قومندانانو سره موجود دي خو زه داسې فکر کوم چې د هغو نظر هم درته هېڅ ارزښت نه لري په تنظیمونو کې خپلو تنظیمونو کې هم نه کوم ارزښت پیدا کړی نه هغه نه چا پوښتنه کړې دی د هغو وجود صرف منحصر ساتل شوی دی په سنګر پورې هغو ته بل حکومتو ته هم دی وکړی شوي اوس د افغانستان د قضیې د حل لپاره لوی پرابلم په خبر کې وو تنظیمونه دي که دوی دغه ته ملتفید شي افغانستان کې نه مجاهد نه مهاجر نه داخل کې افغانستان کې پروت دی هیڅوک نه په خارج کې پروت دی ګمان کوم چې د افغانستان د مسالې د حل لپاره هیڅ نورې رکاوټ نشته اوس لوی رکاوټ ورته د پاکستان کې مسلط وو تنظیمونه دي مقدرته وي چې موږ د قمندانانو هېڅ تشویش نه لرو قمندان د افغانستان کې د وګړي حکومت لپاره بالکل آماده دي په دې شرط چې هغو نه څوک پوښتنه وکړي هغو د هغو د هغو نظر څوک وکړي نو د څو سوه قمندانانو سره چې خبرې کړي او تاسو داسې یو معقوله طرحه هم لرئ نو خو باید دا ښه په جرات باندې ورته مبارزه وکړي هغه شروع ورته وکړي دا تاسې سوال ډېر ښه سوال دی خو د دې تاسې سوال په دغسې حق ولري چې موږ به دغه مبارزه پرېږدو دا تضادونه دلته دومره انتها ته رسېدلي دي چې بغیر د هره خبرې سره کوي تضاد مرګ وکړي قتال غدی دا تاسې د خبر کې مرګونه هم اکثر چې ګورئ دا هم تاسو لیدلي وي چې دا مرګونه ولې کېږي او د پاکستان هر اوس غیر د قطر قطار نه بل څه نه مني یعنې دغه قطار څه دي نو که د مجاهدینو موږ روخ راوګرځوو دې خاطر بیا په خپل منځ کې غیر د مرګ نه به څه وشي تاسو د په افغانستان په څو ولایتونو کې د قطر قطار مثالونه تاسو سره موجود دي زه فکر کوم چې اوس په داسې حالت کې هغو ته د مبارزې تشویق کول په دغې لارې کې بیا موږ افغانان په خپل منځ کې سره وژني نو بیا وایي چې بهترینه لاره په دغې کې دلې د مسالمت شکل ته راغوتل د پاکستان د حکومت هغه د تعاون دی چې موږ ترې د رژیم حکومت موجودګۍ کې دا اتحاد کېدای شي دا غوري حکومت جوړېدای شي یا کمانډاران تاسو سره اتفاق کړي دا بیا د تاسو په کوم شي د دې نشته ما نه حل شي نجیب خپل ته کوي نجیب بار بار چې دی وایي چې تاسو پیدا کوي چې دا ما په کوي د نجیب نام مشروط نه مشروط ته ټول دغه او دې نشه په پاکستان کې نجیب پرې دی نجیب څه چای کوي څه کوي نجیب چیرې دی څه کوي په افغانستان کې دا نه په خپل کور کې پاتې دي نجیب خپل ځان سره سپور نه پیدا کیږي هغه وکول خپګان پر چمیان حکومت پر کول ته بالکل ما دې په دې شرط چې څوک پریږدي ورته څوک ما پریږدي دې دې څوک پریږدي ورته چې حکومت ما پریږدي دلته دوه کسه ملګری نورم ستا چې په څه ترتیب باندې ارتباط موجود دی د مجاهدینو څه رقم اسناد موږ سره موجود دي البته حاجی صاحب محترم و تاسو ته په دې باره کې معلومات ده. د سوال وکړو خو حاجی صاحب مرکزی محافظ زاده او د هیڅ مرمن کوزره کسان